innych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie silny mróz na drogach, miejscami ślisko, obowiązują alerty i MGW. Dwie osoby zabite, dziesiątki rannych, to skutek nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Hania Rani zdobyła Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do wartości sentymentalnej. Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. Alerty dotyczą wschodniej połowy kraju. Wiele osób dogrzewa się jak może, a strażacy notują więcej pożarów. W Ornecie na Warmii i Mazurach w domu wielorodzinnym eksplodowała butla z gazem. Zginął mężczyzna. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, mówi Tomasz Bielikowicz z Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim. Dostąpił wybuch butli z gazem, w wyniku którego mężczyzna zginął. Z budynku zostało ewakuowanych 7 innych osób. Na miejscu wiem, że pojawiła się pani burmistrz Kornety, która znajduje jakieś tam miejsca dla tych osób, które muszą opuścić budynek ze względu na zniszczenia. Powiadomiona została prokuratura i nadzór budowlany. Na drogach miejscami nadal jest ślisko. 8 osób zostało rannych po zderzeniu 2 aut na drodze krajowej numer 5 między Bolkowem a Jelenią Górą. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Eksperci przypominają kierowcom, że zimą musimy pamiętać o zdjęciu nogi z gazu i o bezpiecznym dystansie. Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie podkreśla, że bardzo ważne jest pilnowanie odstępów, także jeżeli chodzi o to, co jest po bokach samochodu. Te muldy śnieżne, które w momencie, jeżeli byśmy się o nie zahaczyli, mogą spowodować bardzo niekontrolowany tor jazdy. Natomiast te odstępy między pojazdami, generalnie jeżdżą pojazdy zbyt blisko siebie. Przecież to się nie uda, jeżeli by któryś z tych pierwszych zaczął hamować, następni po prostu skończą swoją jazdę na nim. Droga hamowania na śniegu może być dwukrotnie dłuższa niż na suchej nawierzchni, a w przypadku oblodzenia może być dłuższa nawet czterokrotnie. Ponad 200 dronów użyli Rosjanie do nocnego ataku Ukrainy. Atakowane były m.in. miasta Sumy, Charków, Dniepr, Zaporoże, Chmielnicki i Odessa. Zginęły 2 osoby. Są dziesiątki rannych. W obwodzie sumskim dron zniszczył blok mieszkalny. Moje mieszkanie zostało zniszczone, okna są wybite, prawdopodobnie nie ma prądu. Rura gazowa jest zniszczona. W sumie w tym tygodniu Rosjanie wysłali na Ukrainę 1300 dronów, ponad 1000 kierowanych bomb lotniczych i 29 rakiet różnego rodzaju. To szansa dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z wojskiem. Można zgłaszać się na kolejne turnusy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Pierwszy już trwa, kolejny rozpoczyna się 9 lutego, w sumie będzie ich 9. Zgłaszać się mogą osoby, które chcą sprawdzić się w wojsku, mówi podporucznik Aleksandra Cis z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Szukamy ludzi otwartych na nowe doświadczenia, przede wszystkim zdeterminowanych, chcących sprawdzić się i poznać, czym jest Wojsko Polskie. Obecnie wojsko to nie jest tylko mundur, czy broń, czy tak zwana twarda musztra. To tak naprawdę jest wspólnota, którą łączy ten mundur, ponieważ mamy lekarzy, mamy orkiestrę, mamy sportowców i to wszystko składa się dzisiaj na Wojsko Polskie. Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i zakończy się przysięgą wojskową. Potem można ubiegać się o szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Polska pianistka i kompozytorka Hania Rani odebrała Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do wartości sentymentalnej. To film Joachima Triera opowiadający o skomplikowanej relacji ojca z jego córkami. Odbierając nagrodę, artystka w pierwszej kolejności dziękowała norweskiemu reżyserowi za propozycję stworzenia muzyki do jego filmu.

Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład pralka Samsung AI Eco Bubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2299. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery. A dodatkowo skorzystaj z aż 30 lat 0% i nie płać do kwietnia. RSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sanatorium. Jestem czymś więcej niż tylko przypadkiem. Więcej niż piórkiem na wietrze czy liściem jesiennym. Rzucę się w momenty, rzucę na plaży. Tomasz Lipa-Lipnicki. Tak otwieramy nasze spotkanie w audycji Sanatorium. Mariusz Owczarek, Dzień dobry Państwu. To jedna z kilku nowych piosenek na płycie Pola Bitew, która okazała się 16 stycznia. Słuchaliśmy tej muzyki już wspólnie w audycji Mało Obiektywnie. Powraca i dziś w niedzielę przed południem w audycji Sanatorium. Tomasz Lipa Lipnicki to przecież Illusion, Lipali, ale także albumy solowe artysty. Najnowsza płyta właśnie już jest. Nie jest to album zbyt długi. Ma czas idealny na wydanie winylowe. No takie to właśnie czasy mamy, że pewnie i o tym artyści również trochę myślą. Na plaży już za nami, a za moment kolejna piosenka i pewnie to jeszcze nie ostatnie spotkanie z tym albumem dziś. Tomasz Lipa Lipnicki z nowej płyty Pola Bitew. Utwór nosi tytuł Gdybyśmy. Bardziej chcieli i goręce więcej pragnęli, gdybyśmy bardziej chcieli i goręcej pragnęli. Gdybyśmy. Tomasz Lipa, Lipnicki i jego nowa płyta Pola Bitew. Bardzo ważny to album. I dziś jeszcze powróci w naszym spotkaniu w audycji Sanatorium, ale to już chyba po 12:00 w drugiej odsłonie naszego spotkania. Tradycją tych właśnie audycji, gdy spotykamy się o tej porze w Trójce, jest to, że skrupulatnie, przynajmniej staram się, sprawdzam ważne daty w muzycznym kalendarzu. No dziś jest ich kilka. Na szczególną uwagę jednak z pewnością zasługują okrągłe 70. urodziny Janusza Panasewicza. Że już

Jan Borysewicz jako kompozytor obu piosenek. Do Zostawcie Titanika słowa napisał Grzegorz Ciechowski, do Wspinaczki Andrzej Mogielnicki. A oba utwory zaśpiewał dzisiejszy jubilat Janusz Panasewicz. Panie Januszu, najlepsze życzenia przesyłamy urodzinowe z Myśliwieckiej 357. I w audycji Sanatorium czas teraz znów na półkę z nowościami. Bardzo się ucieszyłem, widząc na niej to nazwisko. Nazwisko legendy jazzu, legendy jazzowego kontrabasu. Ron Carter zapowiada nową płytę, ale we współpracy. We współpracy z Ricky Dillardem. To jest z kolei artysta znany doskonale w świecie muzyki gospel. No i z tej współpracy powstaje płyta. A właściwie już jest pewnie gotowa, bo premiera albumu Sweet Sweet Spirit jest zaplanowana na 6 lutego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As we reflect on the impactfulness of these hymns meant much to you and your mother, and they also meant much to me. But there is one more hymn that I want you to minister. Maestro, will you play it? Legenda jazzu Ron Carter i Ricky Dillard, dyrektor chóru gospel. To takie połączenie właśnie tych dwóch światów. Jak Państwo słyszeli, no, znakomicie to brzmi. Wielu muzyków w studiu podczas pracy nad tym albumem. Swoją drogą ciekawe, jak oni to nagrywali, prawda? Sweet, Sweet Spirit. Płyta ukaże się 6 lutego i na tym albumie na pewno nie zabraknie tych dwóch utworów, czyli Pass Me Not, no i tytułowego Sweet, Sweet Spirit. Ron Carter, Ricky Dillard. Tak jest ta płyta firmowana. Sanatorium. Nasze spotkanie w Trójce, przedpołudniowe, właściwie okołopołudniowe, bo przecież po 12 też się usłyszymy. I jeszcze jedna ważna data w muzycznym kalendarzu przed nami. Już 10 lat mija od śmierci Glenna Freya. To podpora zespołu The Eagles przez długie, długie lata, ale także pamiętamy przecież jego płyty solowe, wydawane w latach 80. i 90. To teraz Glenn Frey właśnie z tych czasów nagrań solowych. Przed nami trzy utwory: I've Got Mine, Aqua, Tranquillo i Love in the 21st Century. Glenn Frey, a Sanatorium powraca do Państwa na antenie Trójki po południu. Take care of everyone. Now that I've got mine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.